As soon as we reached Barcelona, the cold wind touched the beach, and the sun we left in London was way beyond our reach. Hey, I said, darling, it seems a waste of time. Hey, all we do is sit and drink our Spanish wine. What do I tell you? It's always the same. When you run for the sun, catch the rain. In all of the tales of Granada, the tale of Islam drawn, we live beneath a Moorish lord, beneath the Moorish sun. Oh, how we yearn to turn our faces to the glare. Down from the mountains came the rain to soak our hair. What do I tell you? It's always the same. When you run for the sun, you catch the rain. What do I tell you? It's always the same. When you run for the sun, you catch the rain. Colin Blunstone en Andorra. Moet je eerlijk zeggen, ik ben er wel eens geweest in Andorra. Maar ja, het liedje is toch echt een stuk leuker. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. En dan gaan we weer met ons goede gedrag in dit programma. Zoals bekend en zoals je weet, met heel veel lekkere, rustige avondmuziek. En de nodige wetenswaardigheden en vertelswaardigheden. We gaan het hebben over het Maastad ziekenhuis, niet onbekend. Die hebben toch wel heel opmerkelijke afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars. Hoe dat in elkaar steekt, dat hoor je straks. Han van der Horst komt weer uit zijn doosje tevoorschijn. Die gaat in zijn column iets vertellen over bussen in het algemeen en openbaar vervoer in het bijzonder. En we gaan nog eens praten met Marjoleine van Aperen. Geen onbekende in het programma. Stadsdichter, of stadsdichteres moet je misschien zeggen, van Vlaardingen. Op de valreep nog zo'n beetje. En ze was natuurlijk ook bekend vanwege haar column in dit programma. Daar is ze helaas mee opgehouden. Maar toch is ze dus vanavond opnieuw in ons programma aanwezig. Herman de Bruin gaat met haar praten en waar ze het over gaan hebben, dat hou ik lekker even geheim. Dan heb je straks een leuke verrassing. Kortom, wij hoeven ons niet te vervelen met elkaar dit komende uurtje van de late avond. I'm staring out into the night, trying to hide the pain. I'm going to the place where love and feeling good don't ever cost a thing. And the pain you feel's a different kind of pain. Well, I'm going home, back to the place. These places and these places are getting old, so I'm going home. Well, I'm going home. The miles are getting longer, it seems. Closer I get to you, I've not always been the best man, a friend for you, but your love remains true. And I don't know why you always seem to give me another try. So I'm going home back to the place where I belong, and where your love has always been enough for me. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Why, in the silence of the night, do I hear a voice inside? That cries for more, since you rushed into my But you left me in this world. I try and pray, but your light just fades away. I'm walking through the night, searching for a light, oh Lord. Looking for a spark, oh Lord. Longing for the day, can't you show the way, oh Lord? Don't leave me on my own. It's hard on me alone. When nothing's going right, when living and believing is a fight, don't leave me here alone. Take this heart of mine. Now, will you help me draw the line? I cry and pray. I won't let you fade away. Searching for a light, oh God. Oh, I'm wandering in the dark, looking for a spark, oh God. Longing for the day, can't you show the way, oh Lord? Don't leave. Randy Crawford en Why, oftewel waarom. Het lijkt wel een ander programma wat tussen 11 en 12 wordt uitgezonden. Waarom? Hoe dan ook, we gaan naar Marika de Vries. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam, ja wie kent het niet, daar is iets bijzonders aan de hand. En dan worden wij nieuwsgierig en onze Mariska natuurlijk helemaal. Wat is er aan de hand? Het Maastad ziekenhuis beloont voor optimaliseren van de spoedeisende zorg. Een mooie titel voor een persbericht, maar waar gaat dit eigenlijk over? Ik ga daarover praten met Peter Langenbach. Hij is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Maastad Ziekenhuis. Meneer Langenbach, ik begreep dat u een innovatieve afspraak heeft gemaakt met de zorgverzekeraars over de kwaliteit van de spoedeisende zorg. Hoe zien die afspraken er precies uit? Nou, het bijzondere eraan is, en dat maakt het innovatief, is dat je normaal als ziekenhuis beloond wordt voor het aantal patiënten wat je behandelt. Dus het aantal operaties, of het aantal poliebezoeken dat een patiënt in het ziekenhuis maakt. Terwijl in deze afspraak juist niet het aantal patiënten of het aantal operaties centraal staat, maar juist de kwaliteit die wordt geleverd. Dus, en we hebben afspraak gemaakt over de aantallen keren dat wij zo'n ambulance stop mogen afkondigen om in aanmerking te komen voor dat hoog of lage bedrag. Ja, hoe dus voorkomt dat u hele concreet meetbare doelstellingen. Hoe voorkomt u dat er zo'n ambulance stop gedaan moet worden? Want je hebt natuurlijk niet altijd in de hand hoeveel mensen er naar de spoedeisende zorg komen. Het lijkt me dat de snelheid er ook iets mee, van verwerken van de patiënt er ook iets mee te maken heeft. Maar je hebt het niet altijd in de hand natuurlijk. Nee, je hebt niet alles in het ziekenhuis in de hand. Maar je kan heel veel dingen wel beïnvloeden. Ik noem twee voorbeelden. Het eerste is dat je ervoor moet zorgen dat, hè, want er zijn bepaalde momenten in de week dat de aanloop op een spoedeisende hulp heel groot is. Dat is bijvoorbeeld op vrijdagmiddag net voor het weekend. En dat is maandagochtend, begin van de middag en de rest van maandag na het weekend. Want dat heeft te maken dat huisartsen dan nog snel een patiënt voor het weekend in willen sturen. Of dat patiënten zelf wachten met naar de huisarts gaan tot het weekend is achter de rug is. Dus dat zijn de piekmomenten op zo'n spoedeisende hulp. En dan kan je ervoor zorgen dat je ziekenhuis leeg is. Hè, dus dat er bedden vrij zijn om de doorstroming vanuit de spoedeisende hulp het ziekenhuis in snel te maken, waardoor ook mensen minder lang hoeven te wachten. Dus dat is het eerste. En je kan natuurlijk voor zorgen dat de capaciteit op je spoedeisende hulp op sommige momenten in de week groter is. En een van de dingen die wij gaan doen is nog meer medisch specialisten en ervaren medisch specialisten aan die poort, bij de spoedeisende hulp neerzetten en ervoor zorgen dat zij snel op adequate manier beslissingen nemen waar een patiënt heen moet. Ja, is dat moeilijk? Want er is gebrek momenteel aan goed personeel, aan goed opgeleid personeel in de ziekenhuizen. Heeft u er voldoende? Dat is de grootste uitdaging als ziekenhuis. Dat is ervoor zorgen dat je voldoende gekwalificeerd personeel hebt en ook houdt. Nou, daar doen we heel veel aan. We proberen echt er alles aan te doen om een hele goede werkgever te zijn. Dat is het eerste. Zo hebben we bijvoorbeeld al onze medewerkers, dus ook onze verpleegkundigen, een pluim gestuurd met een leuk bedrag waar ze iets moois voor konden doen eind vorig jaar, vlak voor de kerst. Maar ook heel veel andere manieren proberen we een goed werkgever te zijn en mensen te behouden. En het andere is dat wij heel veel opleiden, meer dan gemiddeld opleiden als Maastad ziekenhuis. We zijn een groot opleidingsziekenhuis. En door heel veel op te leiden lukt het ons goed om eigenlijk voldoende personeel nu te hebben en te houden. Maar ik moet ook eerlijk bekennen dat er wel eens voorkomt dat wij ook afhankelijk zijn van uitzendkrachten. Dat we dus op een spoedeisende hulp, op een intensive care of op andere plekken, op OK, operatiekamers, dat we ook soms wel gebruik moeten maken van nieuwe krachten. Ja. Ja, u doet in ieder geval uw uiterste best om de zorg te optimaliseren en de patiënten zo tevreden mogelijk en gezond mogelijk naar huis te sturen. Zijn er nog andere ziekenhuizen die op deze manier afspraken hebben gemaakt met de zorgverzekeraars? Nou, daar heb ik geen zicht op. Dat zijn ook dingen waar je als ziekenhuis onderling niet over mag praten. Over welke afspraken je maakt met zorgverzekeraars. Dus ik heb daar geen zicht op of andere ziekenhuizen dit ook doen. Maar het feit dat wij van onze zorgverzekeraars in de krant mochten zetten dat het een innovatieve afspraak is, betekent dat het misschien niet uniek is, maar wel heel bijzonder is dat we deze afspraak maken. En ik denk dat iedereen hier echt baat bij heeft. Want wij worden dus nu beloond voor goede kwaliteit of gestraft voor straks geen goede kwaliteit. En daar zou het over moeten gaan en niet over het aantal patiënten wat je behandelt. Want Het gaat om kwaliteit en patiëntbeleving en waardering. Dus ik vind het een hele goede afspraak die ook zorgt voor de juiste prikkels in het systeem. Oké, wij gaan we blijven volgen hoe dit gaat verlopen en of er meer ziekenhuizen komen die dit over gaan nemen. Het is in ieder geval een goede stimulans voor iedereen om het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten draaien, lijkt mij. Ik wil heel hartelijk danken voor de toelichting en veel succes wensen met deze aanpak. Ik sprak met de heer Peter Langenbach, hij is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Maastad Ziekenhuis. Dank u wel. Cherchez l'étoile, vous qui vivez un rêve, vous héros de l'espace, au cœur plus grand que la terre, vous donnez-moi ma chance. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I can see what you're looking to find. And a smile on my face. And my peace of mind. And my state of grace. I send what I can to the man from the minister race. He's a part of heaven's plan. And he talks. Now I send what I can to the man with a diamond ring. He's a part of heaven's plan, yeah, and he sure can sing. Now it's all I can afford, but the Lord has sent me eternity. in line. On the way to paradise. Zo, de Dire Straits, die kunnen daar wat van hoor, met hun Ticket to Heaven. En daarvoor, om het maar even volledig te maken, hoorde je Céline Dion, die dat dan maar op zijn Frans deed. En ze zong zich daarbij werkelijk haar longen op haar overhemd, maar wel op een hele mooie manier. Ne Partez heette dat nummer. Zometeen Han van der Horst, die gaat bussen. Bussen? Ja, hij gaat bussen. En dat zal zometeen helemaal duidelijk worden. Maar we zijn nog niet helemaal aan hem toe. En daarom roepen wij nu Kenny Chesney te hulp met zijn Wild Child. Looks like a roll in a thrift store dress. Keeps my heart and her hair a mess. She goes where the wind suggests she goes. Who knows? Got a spirit that can't be tamed. She's a calico pony on an open plain. I know I'll never be the same no more, for sure. She's a wild child, got a rebel soul and a whole lot of gypsy wild style. She can't be tied down, but for a while I'll be falling free and so alive. I'd break my heart, but God, she drives me wild. You never heard of her favorite band unless you've been to Bonnaroo or Burning Man. She's Penny Lane in a Chevy van. She loves to love and she loves me wild child. Got a rebel soul and a whole lot of gypsy wild style. She can't be tied down, but for a while I'll be falling free and so alive. Might break my heart, but God, she drives me wild child. She'll be here until she runs. Some just have to chase the sun. She's a wild child, got a rebel soul with a whole lot of gypsy wild style. She can't be tied down, but for a while I'll fallen free and so alive. Might break my heart, but God, she drives me wild child. A kaleidoscope of colors in her mind child. A touch of crazy hides behind her wild smile. So simple yet experimental, innocent but still a little wild child. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, er zijn van die dingen die je razend maken. Daar moet je eigenlijk niet op de late avond mee aankomen, want het is slecht voor de nachtrust. Maar sommige dingen kan ik niet voor me houden. Goed, rustig blijven. Even ademen. En dan het hele verhaal vertellen van het begin af aan. Rustig, kalm, systematisch. Vroeger had je de NS, de RET, de bussen van de Citosa, de WSM, de RTM, de twee provinciën. De gebroeders van Gogh. Nederland was beroemd om zijn dichte net van openbaar vervoer. En, oh ja, niet te vergeten het legendarisch gemeentelijk vervoerbedrijf van Dordrecht. Nederland stond bekend dus om zijn fijnmazig net van openbaar vervoer, dat verzorgd werd door gemeentelijke of nauw met de plaatselijke en de provinciale overheid gelieerde bedrijven, die het toegewezen werkgebied op hun duimpje kenden. Dat werd door een generatie van door ideologie verblinde politici tot niet meer van deze tijd verklaard en voor inefficiënt. Marktwerking zou het voor de reiziger goedkoper en beter maken op het spoor en in de bus. Sindsdien worden voor een beperkt aantal jaren concessies uitgegeven voor even beperkte gebieden. Aanbieders moeten onderling concurreren voor zulke concessies en de overheid kiest dan degene die het beste product biedt voor de laagste prijs, althans dat is de bedoeling. Daarbij stelt diezelfde overheid van geval tot geval een aantal randvoorwaarden. Bijvoorbeeld dat op tijd gereden moet worden. Of dat er toezicht moet zijn in de bus. De echte klanten van het openbaar vervoer, de reizigers, de mensen die naar werk of school moeten of naar het ziekenhuis, die wordt daarbij niets gegeven. Het gevolg. Het openbaar vervoer is in de handen gekomen van een kleine groep grote aanbieders die vaak uit het buitenland komen, zoals Arriva, dat volledig eigendom is van de Duitse spoorwegen. Ze hebben weinig reden om serieus te investeren in hun concessiegebied, want het kan zijn dat ze de volgende keer door een concurrent vervangen worden. En dat gebeurt ook regelmatig. Dit alles heeft ertoe geleid dat het openbaar vervoer buiten de steden zwaar is uitgekleed. Anders valt er niets op te verdienen en dat de prijzen inmiddels de hoogste zijn van Europa, ermee ophouden? Wel nee. Dat is ketterij in de kerk van de huidige politiek. Ondertussen zijn de reizigers het slachtoffer, want de vervoermaatschappijen moeten hun oren niet naar die reizigers laten hangen, maar er alleen voor zorgen dat ze precies voldoen aan wat ze in die concessie hebben beloofd. Of dat nou in het belang van de reiziger is of niet. Nou, dat was de achtergrond. Nu de reden van mijn woede. De voormalige NS-spoorlijn van Dordrecht naar Gorkum valt tegenwoordig ook onder het vervoer waarvoor je een concessie voor bepaalde tijd moet aanvragen. Bij dat soort gelegenheden verandert de overheid wel eens het een en ander aan de randvoorwaarden. De laatste keer stond er niet meer in opgeschreven dat er op elke trein naar Gorkum een conducteur aanwezig moet zijn. Het bedrijf Q-Bus kreeg de concessie dankzij een lekkere goedkope offerte waarin bezuinigd was op het treinpersoneel. Gevolg: in een trein zonder conducteur is niemand aanwezig om rolstoelers naar binnen te helpen. dat moet van geval tot geval worden georganiseerd. Daarom moeten die rolstoelers zich voortaan twee uur dus, van tevoren melden als ze de trein willen nemen. Hierover schijnt in politieke kring verontwaardiging te zijn uitgebroken, maar tot actie heeft een en ander niet geleid. Kan ook moeilijk, want Q-Bus heeft het contract en houdt zich keurig aan de voorwaarden. Dat gehandicapten een trein zonder conducteur moeilijk binnenkomen, daar had niemand van tevoren ooit over nagedacht en dat is dan jammer voor die rolstoelers. Ik zeg, dit is een van de rijkste landen van de wereld. De reiziger betaalt de hoofdprijs voor zijn kaartje. Dat blijkt uit recent onderzoek. In geen land in Europa is men duurder uit dan in Nederland als men tram, trein of bus wil nemen. Ze zorgen bij Q-Bus maar dat het voor elkaar komt. Dan maar wel conducteurs op elke trein. Dat is trouwens essentieel voor de veiligheid. Het wordt tijd voor een reizigersopstand. De wanprestatie en de gratuite woede van één dag op raadhuizen en in de Zuid-Hollandlaan. Een burger wordt daar onpasselijk van. Onpasselijk. Er liepen twee verslaafden zomaar over straat. De een vroeg aan de ander, zeg, weet jij misschien hoe laat? Hoe laat komt hier de bus? Hoe laat komt hier de bus? Hoe laat komt hier de bus? Toen zei die ander dus: busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo. Eventjes geduld nog, want het busje komt zo. Er lagen twee verslaafden samen in de goot. De een was half levend en de ander half dood. Toen kwam er een agent aan die vroeg: wat moet dat hier? Wat moet dat hier? Wij wachten op ons busje, dat komt over een kwartier. Busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo. Eventjes geduld nog, want het busje komt zo. Er dachten twee verslaafden alleen maar aan de spuit. En bij het oversteken keken zij dus niet goed uit. Daar kwam de metadombus die hen beiden overreed. De andere junks maar wachten, want hun busje kwam too late. Busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo. Eventjes geduld nog, want het busje komt zo. Er stonden twee verslaafden voor de poorten van de hel. Ze wilden graag naar binnen en ze trokken aan de bel. De duivel deed hen open en zag die twee daar staan. Hij zei: nog even wachten, want het busje komt eraan. Busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo. Eventjes geduld nog, want het busje komt zo. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Yellow is the color my true love's here in the morning when we rise. In the morning when we rise, that's the time, that's the time I love the best. Blue's the color of the sky In the morning, when we rise. In the morning, when we rise. That's the time, that's the time. I love the best. Green's the color of the sparkling corn. In the morning, when we rise. In the morning, when we rise. That's the time, that's the time. I love the best. Mellow is the feeling that I get when I see her. When I see her, that's the time, that's the time I love the best. Freedom is a word I rarely use without thinking. Without thinking. Of the time, of the time when I've been low. Dat is muziek van ook alweer lang geleden, maar het maakt niet uit. Het is van Donovan en de muziek van Donovan is en blijft nu eenmaal de tijdloze muziek. Zo dadelijk, dan slaat de dichterlijke vrijheid weer toe op je radio. En wat dat dan weer te betekenen heeft, dat hou ik lekker nog even geheim. Heb je zometeen opnieuw een verrassing. En de tijd mag je vullen samen met Belinda Carlisle. Sun down, all around, walking through the summer sand. Waves crash, baby, don't look back. I won't walk away again. Belinda Carlisle en Circle in the Sand. Herman de Bruin die is weer de studio binnengewandeld en uiteraard heeft hij ook weer iemand in zijn kielzog. Ik heb daar het zo net al een beetje verklapt, maar Herman, wat mij betreft ga je het nu verder zelf maar vertellen. In de studio heb ik de stadsdichter van Vlaardingen, althans dat is ze nog kort of is ze al gestopt? Ik ga het vragen. Marjolein van Aperen, welkom Marjolein. Hallo. Ja. Hi. Gestopt met stadsdichter van Vlaardingen? Nee, nog niet. Nog niet? Nee, eind januari. Zie je daarna uit dat het stopt? Ergens wel, ja. En het waar klinkt niet, natuurlijk waar altijd wel? Heel erg ongemotiveerd, misschien. Ja, maar je bent 2 jaar geweest. Ja, 2 jaar heb ik hard, ja. hard gewerkt om gedichten aan Vlaardingen te brengen. Aan ja. de man te ja. brengen. Is dat een beetje gelukt? Ik denk het wel. En als ik op de feedback af mag gaan van die en gene, dan... is men ja. ook wel tevreden, dus ja, hartstikke leuk. Maar waar schrijf je dan over? Of schreef je dan over? Ik heb veel over historische zaken van Vlaardingen geschreven. Mm-hmm. Ik heb ook wel opgelet dat dat niet alleen dat zou worden. Nee. Ja, want dat is natuurlijk erg eenzijdig. En ja. Vlaardingen is meer dan dat. Ja. Maar de actuele dingen, kwamen ja, die ook naar voren? Ik heb het gehad over de binnenkomst van de Nieuwe Haring. De tentoonstelling van Bassie en Adriaan. Bijvoorbeeld zomaar een weekend waarin allemaal leuke dingen gebeurden. Het was zo'n wandeltocht en duizelen in het... Nee, geen duizelen in het park, dat was in Rotterdam. Maar ook vreemde vogels, festival. Ja. Dus dat soort activiteiten die werden ook in een dichtvorm gevat. Ja. En waar werden die gedichten dan gepubliceerd? Sowieso altijd op Vlaardingen 24. Mm-hmm. Mijn trouwe bondgenoot daarin. Soms in Groot Vlaardingen. Ja. Ja. Als Groot Vlaardingen daar... De ruimte en de gelegenheid voor had. Precies. En dacht, dat is een mooie. Ja, ja, laten we het zo zeggen. En ook sowieso altijd op mijn eigen stadsdichterswebsite. Ja, natuurlijk. Ja. En natuurlijk, voordat ik het vergeet... heb ik het afgelopen jaar, 2018, elke maand een nieuw stadsgedicht geschreven. En op een poster geplaatst. Mm-hmm. 15 stuks per maand. 15? Ja, van het ene gedicht. En die op 15 plekken steeds in de stad weer opgehangen. Ja, ja, dus ik heb ja. mezelf redelijk aan de gang gehouden. En Vlaardingen gepromoot dan? Ook dat, ja. Ja, ja, ik bedoel, als er een stadsdichter is, dan moet daar ook wel body aangegeven worden. Ja. Ja, dat vind ik ook wel. Je moet niet zeggen, eens in het half jaar schrijf ik een gedichtje, zoals je net al zei. Nee. En je maakt ook columns. Op de radio. Columns. Klopt. Ja. Ja, ja. En daar ben ik ook... En ging dat wekelijks? Of? Dat was wekelijks inderdaad. Mm-hmm. Erg leuk. Maar in combinatie met het stadsdichterschap werd het wel heel erg veel. Ja, want er zit er wel druk op, hè? Ik heb me de afgelopen 2 jaar echt wel overhoop gelopen. Je zegt schrijver. Komt er ook een boek over de gedichten van Vlaardingen? Dat zit wel in de pen, ja. Ja? Ja, ja, ja. Het is wel het voornemen dat er... Nou, ik hoop binnen een maand. Zo? Ja, opeens gaat het snel. Ja, ja. Maar komen daar dan ook die gedichten in die 2 jaar gepubliceerd? Ja, ja, ja, die gedichten komen erin. Ja, dus het wordt echt een stadsgedichtenbundel. En ook nog een verhaal erover hoe je dat gedaan hebt? Klopt. Ja. Het is leuk dat je dat noemt, want daar had ik in eerste instantie niet aan gedacht, maar... Ik was zo'n beetje aan het brainstormen. Dacht ik, ik vind dat leuk om dat er ook bij elk gedicht bij te noemen. Gelaten. Maar we kunnen binnenkort al die gedichten, de 2 jaar werk, kunnen we dus ergens lezen. Dan heb ik het over zo ruim 40 gedichten. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Met daarbij hoe ze tot stand precies, gekomen zijn. Precies, de aanleidingen van. Ja. Gaat gebeuren. Mm-hmm. Staan ze ook op jouw website? Of niet? De gedichten. Ja. Ja, alle gedichten staan sowieso op de website. Maar ja, dan moet je wel... Ja, oké. Okay. Maar als je de website wil bekijken, dan kan dat? Ja, kijk. Ja? Ga je gewoon naar Stadsdichter Vlaardingen. Stadsdichtervlaardingen.nl En ik wil erbij zeggen, mocht je zelf nog stadsdichter willen worden van Vlaardingen... inschrijven, meedoen met de wedstrijd, mm-hmm. kan nog steeds. Dat kan nog. Ja. Ja. Informatie erover is ook op mijn website. Op de website te vinden. Website, Facebook-site te vinden. Ja, ja. Ja. Dus als je daar kijkt, dan kan je nog stadsdichter van Vlaardingen worden. Maar Marjolein is stadsdichter af. Ja. En ze gaat hele andere dingen doen, denk ik. Nee, niet heel andere dingen. Nee? Schrijven. Gewoon schrijven. Ja, gewoon doorschrijven. Ja. De pen blijft belangrijk. Absoluut. Marjolein, dankjewel voor het gesprek. En heel veel succes met het vervolg. here, someone's taking you around. En dan mag jij raden hoe dat liedje heet. Geen idee? Volgens mij Don't Be Down. Maar helemaal zeker ben ik er niet van. Je hoorde, ja, het klonk een beetje buitenlands, maar toch was het een Nederlands groepje en had dan ook nog de toepasselijke naam Amsterdam. En dit nummer Don't Be Down maakten ze in 1973. Groot succes is het nooit geworden. Ja, het groepje wel een beetje, maar dit nummer niet. Maar het is toch heel leuk en past heel goed in deze De Late Avond. Net als dit. Adventure, whoa. I blame you for the moonlit sky. Tasman Archer en The Sleeping Satellite. Over sleeping gesproken, ik ga inpakken en wegwezen. Mijn plicht voor vandaag die is weer gedaan. Als je dit programma nog een keer wilt terugluisteren, dat kan. Trouwens, dat kun je met alle andere programma's die hiervoor al zaten ook al van jarenlang. Dus je kunt er ontzettend lang een hoop vreugde aan hebben. Dat doe je. Nou, je kunt best gewoon even naar onze website gaan, delateavond.nl. En dan kun je helemaal nakijken hoe je dat allemaal moet doen. Succes ermee. Morgen zit hier Bert de Wolf, dus dat zit ook weer helemaal goed. En wat mij betreft, ik wens je een goede nacht en heel graag tot een volgende keer. Hoi.